ताम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 22 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम ईश्वर है बस मेरा तो एक ईश्वर है। देखो ये बात बहुत बढ़िया है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मेरा तो एक ईश्वर ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मात्र जीव अविनाशी जीव है, ईश्वर अंश है। वांशो जीव लोगे जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश जीव है, अमृत से पुत्रा उपनिषद अमृत से पुत्रा, अमृत के पुत्र है, अमृत अमृत अमृत मृदा नहीं कभी उसके हृदय है। हम ईश्वर हैं, एक बात मान लो, एक ही बात, मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर ही मान रहे, और मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, वस्तु कुछ नहीं है, व्यक्ति कोई नहीं है, व्यक्ति वस्तु कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, क्रिया कोई नहीं, घटना कोई नहीं है, परिस्थिति कोई नहीं है, कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक ईश्वर मेरा है, एक ईश्वर मेरा है। भाइयों न्याय से एक बात मानते, एक बात, ईश्वर मेरा है, क्योंकि ईश्वर के अंश अब दूसरे कोई मतलब नहीं है, सिवाय ईश्वर के और किसी से कोई मतलब नहीं, किंचित मात्र भी, एक ईश्वर मेरा है। निहाल हो जाओगे, निहाल एक बात, एक इतनी बात से ईश्वर मेरा है। वो अच्छा है तो मेरा है, बुरा तो मेरा है, भला है तो मेरा, असुंदर असुंदर से हो रहा, असुंदर है भला कोजा त्रुटा है, सुंदर से हो रहा, सुंदर में सबसे सुंदर है तो मेरा है, और सबसे कोटा भला बुरा विरूप है तो मेरा है, और सबके पर दया करने वाला है, अरे बड़ा ही क्रूर है, बड़ा क्रूर है बोले तो मेरा है, असुंदर असुंदर सुंदर हुआ गुणाम भरेगा, और गुण में सब गुण है उसमें, अरे कोई गुण नहीं है, कोई गुण, कोई गुण, कोई गुण नहीं है ना, गुण है ही नहीं इसमें, तो सच्ची बात है, अरे सम गुण है तो सच्ची बात है, सबसे सुंदर है तो सच्ची बात है, सबसे बुरा है तो सबसे बुरा से बुरा, बुरा से बुरा, बुरा से बुरा भी ईश्वर ही है, अरे भले से भला, भले से भला, भले से भला ईश्वर है, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा भगवान है, खराब से खराब, खराब से खराब, और ईश्वर है सब कुछ। क्या बुरा क्या बुरा आगे से गया बंदा के, वही है ही वही, वही है वही, भले से भले भी वही है, बुरे से बुरे भी वही है, तबे वो सर्वदेव देव, कैसी बोझ की बात है, दयालु है तो दयालु ही दयालु है, क्रूर तो क्रूर से ही क्रूर है, भगवान आखिरी हद है, दयालु है तो आखिरी हद है, दे दे तो आखिरी हद है, सुंदर तो आखिरी हद है, असुंदर तो आखिरी हद है, सब सब गुणों से संपन्नता आग देते, कोई गुण दे ये तो आग देते वो हमारा है जो हमारा मैं उनका हूँ। बहुत बढ़िया चीज है एकदम। गुणैर विहीन गुणनाम वरोवा तम नास्त न एक स एव न पर प्राण नाथ सु स एव न पर और नहीं। अब क्या करें, कहां से लाओ तुझे, दूसरा लाओ कहां से, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, भला है तो भला है, है जैसा है जैसा है वो मेरा है मेरा है। जैसा है वैसा ही मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। मेरा मैंने कहा मेरे तो बेहतर गोपाल दूसरा न कोई। बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया गुण भी ना गुणा मरो प्राणनाथ सुसई बना बरा इसमें माए बुरे से बुरे भी इसमें मा भले से भला भी श्री महिमा दयालु से दयालु भी श्री महिमा क्रूर से क्रूरी श्री महिमा सच से सच से भगवान है श्री महिमा बुरे से बुरा भगवान है श्री महिमा। अरे दूसरा है ही नहीं तो दूसरा क्या ना है, दूसरा कोई है ही नहीं है दूसरा वही वही है वही है तो ही है तो ही है तो ही है तो ही है तो ही है तो ही है वो हमारा है। सब कुछ तो ही है आखिरी हद है आखिरी हद आखिरी हद सब साकाष्ठ सब परागति इंद्रियाणी पर इंद्रिय पर मन मन सतु पर बुद्धि बुद्धि आत्मा मान पर आत्मा पर व्यक्ता पुरुष पर पुरुषान्न पर कैसे साकाष्ठ सब परागति पुरुषान्न पर किंचित साकाष्ठ परागति अंतिम काष्ठ परागति न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेभ्यप्रतिव प्रभावः न त्वत्समोऽस्ति आपके समान कोई नहीं है, एक अद्वितीय है एक अद्वितीय आपके समान में कोई नहीं है। अधिक कुतोऽन्यः अधिक कहाँ से आएगा, परम गति है परम काष्ठा साकाष्ठा सपरागति साकाष्ठा सपरागति आप ही हो आप ही हो आप ही हो साकाष्ठा सपरागति मीराबाई ने मीराबाई के पति पे वो देवर तो उसने समझाया और उसे नरन ने बहुत समझाया कि अभी तो समझ गया, किसी की समझ लगी नहीं। गणेश जी कह समझाया, समझे उदा ही उदा समझा। ब्याह होने पर सब देवताओं को नमस्कार करना चाहिए, सब देवताओं का, और सब देवता मेरे मित्र है, मेरे भीतर सब देवी देवता सब हमारे प्रभु के भीतर है, अंतर्गत है। समझे नहीं, इस वास्ते भगवान है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, अणो रणियान महतो महियान, आत्मा से जंतु निहतंगुरायाम, अणो अणियान, अणो अणु से भी अत्यंत अणु है, महान से भी महान महान महान है। वो हमारे हैं, हमारे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मात्र जीव, मात्र कोई अच्छा और भला हो, सबका परम पिता वो है, सबका ईश्वर वो है, सबका ईश्वर, सब ईश्वर है। अमृत से पुत्र, अमृत से पुत्र, सबके माता पिता, त्वमेव माता पिता, त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव, अरे त्वमेव सर्व, मम क्या तक है, सब कुछ आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। उन्हें भी न पूछना, भगवान मेरे हैं, सब कह सकते हैं। सब बालक अपनी माँ को अपनी माँ कह सकते, मेरी माँ है, बस मेरी माँ है, माँ के गोदी मटो राजे को धमका दे, बालक समझता है मेरी माँ से परबल कोई नहीं, बस ऐसे समझ ले ईश्वर हमारे, हमारी माँ। सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ, जिधर देखो उधर ही अनंत आनंद, अपार अपार, असीम असीम आनंद, अनंत अपार अपार, अनंत अनंत, मेरे तो वे घर गोपाल दूसरो न कोई, जा कृष्ण मोर मुठ मेरो पति सोई, मेरे तो घर धर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, प्रभाव तस्मा प्रणम्य प्रणधाय गाय प्रसाद ये मामीश मेन्यम पिते पुत्र से सहेव सख्यु प्रिय प्रियादेव सोनु पिते पुत्र से सहेव सख्यु प्रिय प्रियादेव सोनु एक साधे सब सदैव, सब साधे सब जाए, एक ही वश परमात्मा हमारे हमारे, भाइयों पर बात इतनी है एक एक एक तो ये तो ये तो आदि में यही है फूट फटा कर अंत में भी यही है अंत में अंत मात्र सत्ता है बीच में भी एक है बीच में एक होते हुए अनेक आनंद अपार है सब संख्या समाप्त हो जाए तो भी अंत नहीं आता एक एक चीज का अंत नहीं आता एक एक जंतु का अंत नहीं आता एक एक तनखा का अंत नहीं आता लीला भरों का मीलों मीलों तक का बड़ा बड़ा एक एक बीज में भरा हुआ है जंगल का जंगल बीज भरा है एक एक बीज भरा है बीज माम स्वरूप होता नाम सबका बीज मैं हूँ हम बीज पद पिता मैं पीज देने वाला पिता मैं हूँ कितना अपार हुआ कितना आशीर्वाद था मेरे में मन में आया कि गायों का नाश करने वाला बीज नष्ट कर देगा पीछे बात आएगी सर्वभूताना बीज हम तथा बीज भगवान ने क्या नाश गेहूं के बीज गेहूं ही पैदा होता है और भगवान के बीज से सब पैदा होता है सब गेहूं चना जौर चिकन बाजरा जवार मक्की सब पैदा होते सब पैदा होते मटर मूंग सब आम ये सर्वभूता नाम बीजम तद मर्द आम ये सर्वभूता नाम बीजम तद मर्द न तो दर्शी बिना ऐसा मन भूतम सातन तो नाम तो से दिव्या नाम विभूति नाम परंतु एस तो देश तब तो बीज ये विस्तार से कहा है उद्देश्य उपदेश सरोवर सुनाम संकीर्तन उद्देश्य इधर जाओ उधर अपार अपार अपार अपार अपार हम विभूतियों के पार नहीं कोनो अपार नहीं भगवान है मेरे भगवान है मेरे भगवान है सज्जनों अपार है अपार अपार अपार अपार अपार अपार अपार अनंत अनंत अनंत अनंत असीम असीम असीम असीम ये मोतीदाम छंद हो गया जजा भी है मुक्ति के दाम जजो से जजा भी है मुक्ति के दाम जजो से प्रभु हमारे हैं कहाँ है कैसे है क्या करते हैं कहाँ रहते हैं किधर देखते हैं क्या खाते हैं क्या पीते हैं क्या लेते हैं क्या देते हैं कुछ जानना जरूरत नहीं कुछ जानना जरूरत नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं कैसे हैं वैसे है है याद रखना है परमात्मा वो मेरे है और मेरे है सुखी सुख है ऐसा नहीं है सुखी वो है दुखी वो है अच्छे भी वो है मंदे भी वो है भले भी वो है बुरे भी वो है जो कुछ आखिरी अध्याय कहा करते बात घन दीवार है, घन दीवार घनी वस्तु देवे घनी सुख देवे तो घड़ो देवे, दुख देवे तो घड़ो देवे, सुंदर देवे तो घड़ो देवे, असुंदर देवे घड़ो, घन दीवार है। अपार है, असीम है, अनंत है, कितनी विलक्षण बात है। अच्छे अच्छे अच्छे है, असुंदर असुंदर से करो, गुणेरी भी ना गुण मरो, मम प्राण ना तो असैव ना पर और नहीं। अग्र साकाशा परागति वश परागति वो प्रभु हमारे हैं, वो प्रभु हमारे हैं। ममई वंशो जीव लोके, हम उसके पुत्र है, ईश्वर अंश जी अविनाशी चेतना मन सहसुराशी, ईश्वर अंश जी अविनाशी चेतना मन सहसुराशी, चेतना मन सह मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई बस, मेरे तो गिरधर गोपाल कलकत्ता में एक माई बीमार है और स्वर्ग नाम गोपाल था, गोपाल अंत से गोपालिया गोपालिया गोपाल भगवान मेरे हैं, अपने अपने खास, अपने खास भगवान है मेरे, भगवान को मेरा मान लो, भगवान मेरे हैं। अनोरणियान महतो महियान, अनोराणियान सूक्ष्म है, सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म और बड़े से बड़ा अत्यंत बड़ा, अनोराणियान महतो महियान, महत से बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा हुआ, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, तीन लोग की रामत रमत रही में रहो है समाय, बोलो राई में रहो है समाय, तीन लोग मतलब तीन लोग तो खिलौना है छोटा सा, तीन लोग में खोटा है, राय में खूब चौरस होता है। छोटा सा खिलौना जो राय मेरे उसमें सारो नगरी में उतरो आय सने ही सामरो मारी नगरी में उतरो आय मारी नगरी में उतरो आय तीन लोग की राम रमता राई में रहो है समाय राय में खुद सुता अच्छी तरह ऐसे हमारे प्रभु भाई मेरे तो गिर दरबार मेरे वो स्वामी है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है बस मौज हो जाएगी मौज मेरा तो भगवान है उनके सिवाय कोई नहीं है कोई रूप रही तो सब रूप उस गए और सब रूप रही सब आकृति उस गए आकृति बिल्कुल रही सब जगह भी उसमें ही है काल भी उसमें ही है देश भी उसमें ही है वस्तु भी उसमें ही है व्यक्ति भी उसमें ही है वही वो है वही नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण